राम। यह प्रवचन पंचशद्य स्वामी जी श्री राम सुतार जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 5 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। त्याग के विषय में आया है संतों की वाणी माता है कि मैं मेरी का त्याग, गीता माया है निर्ममो निरहंकार से शांति निर्गच्छति, और आया है निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुख क्षमी। तो अहं और ममता का त्याग, कबीर साहब ने कहा है कि मैं मेरे की जेवड़ी गर्भदी वो संसार, दास कबीरा क्यों मजे जाके राम आधार। मैं मेरे की जीवड़ी है, मैं और मेरा बंधन है। रामायण आया है मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस की ने जीव निकाया, मैं और मैं ये माया है, मैं और मेरा। तो रामायण मैं और मोर तोड़ते, मैं मेरा तू तेरा, ज्यादा कर हम 4 कर सकते हैं जिसके 8 भेद हो जाए। मैं और मेरा, तू और तेरा, यह और इसका, वह और उसका, ऐसे 8 हो जाएंगे, 4 भेद हो गए। तो ये सब माया है, ना मेरा है ना तेरा है, ना मैं हूं ना तू है, ना यह है ना इसका है, ना वह है ना उसका है। ये मान्यता है जिसका मैं मेरा ये आधार है, मैं मेरा मिट गया कष्टभ ठीक हो जाएगा, मैं और मेरा बंधन मिट जाएगा, फिर बंधन है जी मुक्त हो गए। तो कहते भी मैं अपना कैसे छोड़ा जाए, तो मैंपन है भी वास्तव में है नहीं, मैं माना है, मैं मिलेगा नहीं। अगर ढूंढोगे तो स्थूल सूक्ष्म कारण इनको ढूंढ लो, स्थूल के अवयव सूक्ष्म के अवयवों को ढूंढ लो, कहीं भी मैं नहीं मिलेगा। और मैं मेरी का त्याग का है, तो त्याग उसी का होता है जो नहीं होता है, उसे त्याग नहीं होता है, त्याग नहीं है उसे ही होता है, जो है ही नहीं उसे त्याग होता है। तो मैं मेरा है नहीं माना हुआ है, न मानने से मिट जाता है। जैसे कोई अपढ़ है तो मैं मूर्ख हूं, फिर कहते मैं तो पढ़ गया, मैं पंडित हूं, तो मैं बदल गया ना, कहते मैं पन तो रहा, मूर्ख के साथ रहा, पंडित के साथ रहा, वो मैं पन हरदम नहीं रहता है, जागृत में स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में मैं पन नहीं रहता है। मानो सुषुप्ति में, सुषुप्ति से रहित अपनी सत्ता है, आप तो रहते हो तभी तो आप जग कर कहते हो बड़ा सुख से सोया, मेरे को कुछ पता नहीं था, ऐसी स्मृति होती है। और ये एक अचानक स्वदेह स्मृति होती है कि जागृत एक अवस्था होती है, स्वप्न एक अवस्था होती है, सुषुप्ति एक अवस्था होती है, मूर्छा एक अवस्था होती है, समाधि एक अवस्था होती है। तो ऐसी सुषुप्ति अवस्था है आप जानते हो, तो सुषुप्ति जागृत स्वप्न समाधि मूर्छा इसको जानते हो, तो आप इनसे अलग हो। जैसे दंता से हम वृक्षों को देखे, गिने के 1 2 4 3 हैं, तो गणने वाला उनसे अलग होता है। तो आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि मूर्छा से अलग हैं, ये आप में नहीं है। कभी आप चारों को गिन सकते हो, पांचों को गिन सकते हो, नहीं तो कैसे गिनोगे। इस वास्ते मैंपन है वो आप में है नहीं, ना मैंपन है ना अवस्थाएं है और ना मेरापन है। अपने माना है वो माना हुआ न मानने से मिट जाता है, नहीं माना है मिटा। जैसे आप अपनी कन्या को मानते हैं मेरी है, ब्याह दिया अब मेरी नहीं मानते। अगर मेरा पर सच्चा होता तो बदलता कैसे और मिटता कैसे। ऐसे मैंपन है उसमें बदलता है, और निर्मोह निरहंकार ममतार अंतर से रहित हो सकते हैं आप। भगवान कहते हैं तो हम अलग हो सकते हैं, तभी तो कहते हैं। असंभव बात थोड़ी भगवान कहेंगे तो वो ही नहीं सकते, ऐसे कहेंगे ही नहीं भगवान। तो निर्मोह निरहंकार हम हो सकते हैं। तो देह है ये मेरी नहीं है, ये देह मैं नहीं हूं। कहते हैं देह में अंतः कैसे छूटे, तो एक बात पूछू कि देह में अहंता रख लोगे सदा रहेगी तो मृत्यु कैसे होगी। मृत्यु देह में हम रहेगा, आप कहते हैं कि छूटे नहीं, हम कहते हैं रख सकते नहीं। ऐसे ममता है जिन चीजों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, घटनाओं में, क्रियाओं में मेरापन है, ये मेरापन भी आपका बनाया हुआ है। इसके मिटाने में आप समर्थ हैं। नहीं मिटा सकते हैं तो क्या ममता को रख सकते हैं। हरदम ममता को बनाए रखोगे तो अहंता ममता को बनाए रख नहीं सकते। कहते हैं छूटता है, छूटने में कठिन कहते हो और रखने में क्या कठिनता से भी रख लोगे। रखना असंभव है, असंभव से कठिन भी सुगम होता है। निर्मम और ममता अहंता को रख नहीं सकते, तो रख नहीं सकते, रखना असंभव है। त्यागना कठिन है, कठिन नहीं है तो बहुत सुगम है, पर कठिन मान ले तो भी असंभव से तो सुगम ही है। ऐसे ही कामना का त्याग कहा जाए कठिन है, तो कामना का पूरा करना हाथ की बात है। कामना को निरंतर रख सकते हो, रख ही नहीं सकते कामना पूरी नहीं हो सकती। कामना का त्याग जितना सुगम है उतनी पूर्ति सुगम है क्या? क्या कामनाएं सभी आपकी पूर्ति हो गई तो कामना की पूर्ति कर नहीं सकते, असंभव है। और त्यागना तो संभव है, कामना नहीं रखी हमने छोड़ो तो ये छूट रही है। कामना भी छूट रही है, ममता भी छूट रही है, निष्काम भाव भी आ रहा है। तो निष्काम होना भी कठिन नहीं है, कामना का स्वर्ण भी नष्ट नहीं है, कठिन नहीं है। ममता का त्याग कठिन नहीं है, अंत त्याग कठिन नहीं है। इस बात के विहाय कामान यह सर्वान कुमान सर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मिली गई। विहाय कामान यह सर कामनाओं का त्याग कर दे, क्यों कामना पूरी तो कामनाएं होती नहीं। कामना कोई पूरी होती है तो एक कामना पूरी होती है तो दो चार पांच दस कामना पैदा हो जाती है। बिना कामना के त्यागे कामना पूर्ति आप कर सके ये संभव नहीं है। त्याग करना संभव है तो बिहाय काम के त्याग करें तो भगवान क्यों कहते हैं? जो न हो सके वो बात भगवान थोड़ी कहते हैं। कामना का त्याग हम करते हैं, कामनाएं मिटती भी है, पूरी भी होती है, असंभव है। इस वजह से कामना पूरी करने में तो असंभव है और दूरी करने में कठिन है, तो कठिन तो शुभ है। मेरा अपना न किया खत्म होगा, हमारे नहीं है भाई, हमारे नहीं है। जैसे आपकी कन्या अपने पीहर के सब कुटुंबियों को अपना नहीं मानती, चल देती है। अगर चलकर भूल जाती है कि पीहर में कौन मेरे थे, क्या कुटुंबी थे, कौन साथी थे, याद ही नहीं था। वर्षों तक याद ही नहीं होता। माँ बन गई, बाप दादी बन गई, परदादी बन गई, अब फिर भी बात याद ही नहीं है। तो ये छूटती है ना, आप साहब छूटती है। पर एक विलक्षण बात है कि आप साहब छूटने पर मृत्यु होती है और छोड़ने पर मुक्ति होती है, इतना अंतर है। आप अगर छोड़ देते हैं तो मुक्ति हो जाती है और छूट जाती है तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु में मुक्ति में फर्क इतना फर्क है। स्वयं त्यक्ता ये ते सम सुखम अनंतम विदधति, स्वयं त्याग कर देते हैं तो अनंत सुख मिलता है, अनंत सुख। नहीं तो छोड़ तो जाएगा ही, रख सकोगे ही नहीं, फिर दूसरी पकड़ोगे तो पहले की छोड़ दे और पकड़े नहीं तो निहाल हो जाए, निर्ममता निर्मम निर्भंगार हो जाएगा, आंता माता से रहित। तीन ही साधनों बताया है, ज्ञान के साधन में, भक्ति के साधन में और योग के साधन में। कर्मियों की साधना में दूसरे अध्याय 71वें श्लोक में कहा, निर्मम निरंकार शांति गति के सभी। और 12वें अध्याय भक्ति नहीं कहा, निर्मम निरंकार अहंकार सब दुख सुखमी, अद्वेष्टा सर्वभूता राम मैत्र कर्म एव च निर्मम निरंकार सब दुख सुखमी। ज्ञान निष्ठा ज्ञान से या परा अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रह विमुच निर्भव शांत ब्रह्म हो जाए गलपति, उसमें भी ममता अनंत का त्याग है। तो दोनों का त्याग हो सकता है। कर्मयोग की दृष्टि से न्याय काम आई है, भक्ति योग की दृष्टि से मंदिर अहंकार संतोष है, और ज्ञान योग दृष्टि से अहंकार अहंकार पहले त्याग पीछे बनता है। तो भक्ति योग में और कर्म योग में अहंता पीछे छोड़ दी पड़ती है, ज्ञान योग में सबसे पहले। इस बात से ज्ञान योग कठिन बताया, क्लेशो अधिक तरसते शाम अभग्रह सब। सबसे पहले देहलमान मैंपन छोड़ना पड़ता, फिर मैं सूझ जाती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न गलती, समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति में लभते पराम, वो मेरी भक्ति में प्राप्त हो जाता है कामनाओं के त्याग से। और भक्ति के बाद परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो मत तो ज्ञातवा विषते तदनंतरम तत्काल प्रवासी प्रताप प्रभावों की प्राप्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये चीजें छोड़ सकते हैं हम। एक बहुत अभिमानी आदमी होगा वो भी नम्र हो जाएगा, तो अभिमान छोड़ा है ना। अगर नम्र होकर के शत्रु होगा तो निर्मम हो जाएगा, ममता सहित हो जाएगा। तो छूटने वाली वस्तु है, इनको रखना असंभव है, छूटना तो स्वाभाविक है। और मनुष्य मात्र का ख्याल यह है कि मनुष्य बनाया भगवान ने इनके त्याग के लिए, भोग के लिए बनाया। एक तरह कर फल कैसे अनुभवी फल उस फल बहुत भी बताया, कोई पदार्थ नहीं बनाया जो सिर्फ आपसे दूर होकर शांति न प्राप्त करे, आपसे दूर और श्रेष्ठता न प्राप्त करे, आपसे दूर होकर बढ़िया बनापन स्वीकार न करे, ऐसा होता ही नहीं। तो बढ़िया से बढ़िया दूर से दूर वस्तु का त्याग कर सकते हैं। विहाय कामान्य सर्वान को मास्त्रीय कामनाओं का त्याग करके तो मान दृष्टि परवाही नहीं करे। तो कामना से ये स्थूल रूप है, निर्मोह है, अहंकार और सूक्ष्म है। तो निर्मम हो सकते हैं हम, जैसे लड़के का दृष्टांत दिया, ऐसे अहंत का दृष्टांत, बालकपन में मूर्ख थे, समझदार हो गए तो समझदार साथ में मिला ली, निसंदेह धनी हो गए तो थे वो साथ मिला लिया, निर्बल थे बली हो गए तो बल को साथ मिला लिया। सबका त्याग और ग्रह राम को आता है, तो ये त्याग नहीं है भारी शांति है। त्याग एक अमृतम तो आपसो कहते हैं, एक त्याग के कारण से परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ी भारी लाभ की प्राप्ति। त्याग नहीं करें तो छूट तो जाएगा ही, अंत ही तो है तजे के पावर तू न तुझे अब ही थे अवसर चाहे बीते पछते हो मन पछते हो प्राणी अवसर बीते समय दूर पल पर छोड़ा पड़ेगा अब भी छोड़ सकते अभी क्योंकि पकड़ा है तो सुधर शुरू में मम एक बार सो जीव लोग जीव होता सदा तो मेरा आयुष अनादि संतरूप है संत का ही संत पद का ही वो पक्ष लेता है। तो निर्मम और निरहंकार देखे तो अहंकार छूट सकता है, अहंकार थोड़ा करना पड़ता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं समझदार हूं, मैं व्याख्यान देता हूं, मैं वक्ता हूं, ये भाव से छोड़ने पड़ेंगे। मुक्ति गई ये सबसे नीचे जाएंगे, तो अवश्य भी विषय बहुत समय तक रहेंगे तो भी एक दिन तो होगा। पहले मैंने कहा है कि एक संयोग वियोग संयोग वियोग, तो पहले वियोग है पीछे वियोग है तो हरदम वियोग ही वियोग है। इतना और लेना है इस मध्य में आलम तुम इम प्राप्त मनो तुम इस मस्ते भविष्य ये शत्रु है उनको मार दिया है और दृश्य से अपराणी ईश्वर मांग होगी सिद्ध हो बलवान सुखी ऐसे अहंकार करता है और सब छोड़ चलता है ऐसे। तो अपनी विहार कामना का त्याग कर रहा निष्प्रिय परवाह के जैसे कोई चीज की जरूरत है बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी परवाह होती है तो निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार है शांति में दिख सकती शांति से भी चाहते हैं त्याग नहीं चाहते। पुण्य से फल मिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवा न पाप फल मिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यतन्ता करते हैं त्याग तो सुते हो रहा है स्वाभाविक त्याग हो रहा है इस शरीर का त्याग हो रहा है आकर बैठे उस समय की उम्र अब उतनी नहीं है तो उतनी उम्र खत्म होगी। त्याग को अपना ध्यान ठीक है बस हमारा नहीं है कहा नहीं है सब शांति होती गति थी तो शांति मिलती है। स्थूल शरीर के अहंकार का त्याग करने से शांति मिलती है, एक सूक्ष्म बने का अहंकार त्याग कर देने तक उसे प्रकाश जो हो तो ठीक है तो प्रकाश आ जाता है। वो विहार कामान या सर्वान को निर्मम और निरहंकार तो प्राप्त में ममता होती है अप्राप्त की इच्छा होती है तो प्राप्त ममता वो छोड़ दे वस्तु तो छूट जाएगी आप साफ ही। पहले छोड़ दे तो मुक्त हो जाओगे और नहीं छोड़ोगे तो मरोगे। तुम क्योंकि पदार्थ को छोड़ दिया जो तत्व है उसको छोड़ दिया हम मरण धर्म से ही साथ ले लिया तो मरी और क्या सिद्ध हुआ। करते अपने जीत जी ने क्या कहे, गोविंद गोविंद गोविंद।